आगे देखते हैं आयत नंबर 40। व इम्मा नुरियन्नक बाद अल्लज़ी नईदुहुम औ नतवफ्फयन्नक फइन्नमा अलैकल बलाग व अलैना अलहिसाब। अगर आपकी वफ़ात से पहले हम आपको इस बात का कुछ हिस्सा दिखा दें जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं, या फिर ये वादा पूरा करने से पहले हम आपको वफ़ात दे दें यानी आपको फौत कर दें, तो फ़इन्नमा अलैकल बलाग आपके ज़िम्मे तो पहुंचा देना है और हमारे ज़िम्मे हिसाब लेना है। एक स्ट्रेच में इस आयत को हम कैसे देखेंगे? ए नबी, जिस अज़ाब की हम इन काफिरों को धमकी दे रहे हैं इसका कुछ हिस्सा ख्वाब के जीते जी आपको दिखा दें या आपके वफ़ात पा जाने के बाद इन्हें अज़ाब दें, आपके ज़िम्मे तो पहुंचाना ही है और हिसाब लेना हमारा काम है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मक्का वालों पर अज़ाब की बात को बुनियाद बनाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबसी को साबित किया। मक्का वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा करते थे कि आप जो हमें बार बार ये बातें कहते हैं कि अज़ाब आएगा या आपकी पकड़ होगी, ये हो क्यों नहीं रही? या इसको दूसरे रंग में भी लेंगे कि इस्लाम के गलबे की जो बातें होती हैं या की जाती हैं ये क्यों नहीं हो रही? तो अल्लाह ताला इसका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं कि देखिए, जो बात आपके सामने होनी है, मुराद क्या है कि आपकी ज़िंदगी में इन काफिरों की पकड़ हो जाए, जैसी कि हुई ग़ज़वे बदर के मौके पे, और फ़तेह मक्का की सूरत में जो मुसलमानों को गलबा मिला और कुफ्फार की सख्ती आई, चाहे तो आपकी ज़िंदगी में ये हो जाए या फिर आपके फौत होने के बाद आपके सहाबे कराम की सूरत में इनको पकड़ा जाए, ये हमारे हाथ में है। बस आप अपना काम करें, क्या बलाग, बस पहुंचा दीजिए, ज़िम्मेदारी आपकी है। अल्लाह ताला मुसलमानों को मुशरिकों पर आपके सामने ही गालिब कर दे, उनको सज़ाएं दिलवाए, उनको मغلوب कर दे, या आपकी ज़िंदगी के बाद आपका मिशन पूरा हो, आप इसकी फ़िक्र ना करें, बस ये काम हो के रहेगा, आप अपने हिस्से का काम करते जाएं। वालेन अल हिसाब, हिसाब लेना हमारे ज़िम्मे है। क्या मतलब है? दोहराती हूँ इस पूरी बात को ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से ले सकें। यहाँ आप देखिए कि व इम्मा, ये जो माँ है ना, ये जायद है। लफ्ज़ माँ के अरबी में 10 मानी होते हैं। माँ मौसूलिया भी होता है, इसम मौसूल की सूरत में। माँ नाफिया भी होता है, नहीं की सूरत में आता है। इस्तफहामिया भी होता है, सवाल की सूरत में। इसी तरह माँ शर्तिया भी होता है, शर्त होती है। इसी तरह माँ ताज्जुब के लिए भी आता है, और माँ मस्तरिया भी होता है, मस्तर की सूरत में। और माँ जायदा भी होता है, ज़्यादा होता है, वज़न पूरा करने के लिए उस जुमले का। यहाँ जो माँ है ना, ये जायदा है। व इम्मा, लफ्ज़ असल में क्या था? वह इन नुरियन्ना का, माँ ज़्यादा कर दिया गया जुमले के वज़न को पूरे करने के लिए। वह इम माँ नुरियन्ना का, और बेशक जो हम दिखा दें आपको, यानी जिस चीज़ की आपको दावत दी जाती है, ये जो चीज़ आपके सामने आती है, आपके सामने हम इनको पकड़ लें, क्या बाद अल्लाजी, सारा नहीं, थोड़ा हिस्सा, बाद अल्लज़ी नईदुहुम, बाज़ वो चीज़ जिसका हम इनसे वादा कर रहे हैं। इससे मुराद है दुनिया में मुसलमानों को मुशरिकों पर गालिब करना, अहले इस्लाम के हाथों इनको सज़ा देना, मग़लूब करना। ये वाइद कहाँ थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौके पे अल्लाह ताला ने ये बात कही थी, क्या? सयुख़्ज़मुल जमउ व युवल्लूना दुबुर, क्या करीब ये लश्कर, ये जत्था शिकस्त पा जाएगा और ये सब पीठ फेरेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ये हम दिखा दें, और ये हुई ग़ज़वे बदर के दिन, जब कुफार पीठ फेर के भागे, कुछ कत्ल हुए और कुछ कैदी हुए। तो मुराद क्या है कि इनकी पकड़ आपकी ज़िंदगी में भी हो सकती है, या फिर औ नतवफ़यन्ना का, हम वो वादा पूरा करने से पहले आपको ही वफ़ात दे दें। इससे ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह के नबी की भी मौत आएगी, वफ़ात होगी, और आपकी ज़िंदगी में इनको पूरी शिकस्त तो ना हो। और हुआ रोम, फारस, ईरान और इर्द गिर्द के इलाके, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में مسلمان ان کے ہاتھ میں آئے، جبکہ خیبر تک مسلمان جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہنچ گئے. تو یہ بات ہے کہ آپ کے بعد بھی یہ کام ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کام انسان کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ منصوبے تو ادھورے رہ ہی جاتے ہیں، وہ پچھلوں کے نصیب کی نیکیاں ہوتی ہیں. ہر بندہ آپ کے کہنے پہ دین پہ نہیں آئے گا، کیونکہ کچھ لوگ آپ کے بعد والوں کے کہنے پہ دین پہ آئیں گے. کچھ لوگوں کا بلاتے ہیں نا، آئیے دین کی طرف، پڑھیے سیکھیے، نہیں آتے. کیوں؟ کہ وہ آپ کے نصیب کی نیکی نہیں ہے. آپ کو تڑپنا تھا ان کے لیے، بس آپ کو جلنا اور کڑنا تھا. آپ جل کے کڑ کے نیکی لے کے چلے جائیں گے دنیا سے، بس اس کے بعد وہ نیکی کسی اور کے نصیب میں ہوگی، وہ ان کو بلائے گا، وہ آ جائیں گے. آپ اپنی ارد گرد دیکھیے، کچھ لوگوں کو آپ 10 سال سے بلا رہے تھے، نہیں آئے، ایک خاص موقع آیا تو آ گئے. یہ وقت ہوتے ہیں، یہ بھی تقدیر سے ہیں. پیچھے کے ٹاپک کے ساتھ بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں، کس کی پکڑ کب ہوگی، کس کو کب لینا ہے کب نہیں لینا. لہٰذا آپ اس کی غم نہ کریں، آپ کیا کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس پہنچائیے. کیونکہ جب داعی دین غم کرنے لگتا ہے نا، تو پھر جن کو پہنچانا ہوتا ہے ان کو بھی نہیں پہنچا پاتا، جو لینے آتے ہیں ان کو بھی نہیں دے پاتا. ہر وقت اگر ان کے ہی تذکرے کرتے رہے نا، کہ جو نہیں آئے، جو نہیں سیکھ رہے، جو نیکی نہیں کر رہے، جو ہر وقت گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، برائیاں پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، تو پھر جو بیچارے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پہنچتا. تو کہا آپ چھوڑیے، والین الحساب، ان کا حساب ہم خود ہی لے لیں گے. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کام کرتے جائیے. حالات کا بہانہ کر کے کام مت چھوڑیے. عموماً ہم بہانے کرتے ہیں، ہائے حالات ٹھیک نہیں، ابھی سوٹیبل نہیں، ابھی لوگ ساتھ نہیں دے رہے. تو نہ دیں، آپ لوگوں کے لیے کر رہے تھے. نہیں، آج سخت گرمی ہے، آج سردی بہت ہے، آج موسم بڑا اچھا ہے اس لیے دل نہیں کر رہا کام کرنے کو، آج خزاں ہے اس لیے دل اداس ہے. نہیں تو کام کب کریں گے؟ کام کرتے جائیے. فذکر انما انت مذکر، سورۃ غاشیہ میں آتا ہے. نصیحت کرتے جائیے، آپ کی کام نصیحت ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو کبھی کام نہیں کریں گے، آپ حالات کو دیکھیں گے تو کبھی کام نہیں کریں گے. حالات ہوتے نہیں ہیں، صحیح کیے جاتے ہیں، حالات خود بنائے جاتے ہیں. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں حالات بنے بنائے مل جاتے ہیں، اور کچھ میں بنانے پڑتے ہیں، اور جو بناتے ہیں نا ان کا اجر زیادہ ہے. اور اگلی آیت میں اور تسلی دی، اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں، کس طرح گھٹا رہے ہیں اس کو، اس کے کناروں سے، اطراف طرف سے ہم زمین کو سکیڑ رہے ہیں. اس کی دو مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں، ایک سائنٹیفک تفسیر ہے اس کی، جغرافیائی تبدیلیاں مراد ہیں، کہ زمین اصل سائز سے کم ہو رہی ہے، سکڑ رہی ہے. آج بھی سائنس نے اس کو دیکھا، ثابت کر دیا کہ زمین کے جو کور ہے اس کے اوپر اس کا پریشر بڑھ رہا ہے، ٹھنڈی ہو رہی ہے زمین اور سکڑ رہی ہے. معاشی تبدیلیاں بھی ہیں اس میں، کیسے کہ اکنامکس خراب ہو رہے ہیں، اکانومی فلاں ملک کی خراب ہو گئی ہے، اور نظریاتی گھٹاؤ بھی ہو رہا ہے، کہ اسلام کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اور کفر اٹھتا جا رہا ہے. آج بھی دنیا میں دیکھیں تو اسلام سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ خوشخبری اسی طرح پوری ہوئی کہ اسلام کے نظریے کو ماننے والے بڑھتے گئے اور کفر کو ماننے والے چھوڑتے گئے. تو لہٰذا زمین کی کمی ہو رہی ہے، کفار کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، مسلمان ان کی زمینوں کو فتح کرتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے، کافروں کا کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تو ہوتا ہی رہے گا. واللہ یحکمو، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے معاملات میں جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. لا معقب لحکمہ، ہی اس کے حکم کو پلٹنے والا کوئی نہیں، یعنی اس کی قضاء کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے حکم کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے. معقب کہتے ہیں پیچھے سے آنے والا، مراد ہے کہ اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. دنیاوی حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں پھر بدلے جاتے ہیں، کوئی اپیل کر دیتا ہے، کوئی ایجیٹیشن کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. موقف کا معنی کہ کسی چیز کو پیچھے کی طرف پلٹ دینے والا اور موڑ کر بیکار کرنے والا. مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کا فیصلہ کر لیا، اسلام کی ترقی کا فیصلہ ہو گیا، اب کوئی اس کو پلٹ نہیں سکتا، اسلام کا دیا پھیل کے رہے گا. سورۃ توبہ میں بھی آپ پڑھ چکے نا کہ واللہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، وہو سریع الحساب، اور وہ جلد محاسبہ کرنے والا ہے. پیچھے تقدیر کا معاملہ تھا تو یہاں قوموں کی تقدیر کی بات بھی بتا دی اور کہا لا معقب لحکمہ، ہی اس کے حکم کو پلٹنے والا کوئی نہیں، اس کی قضا اور قدر کو کوئی روکنے والا نہیں، جو چاہے وہ کر دے. معقب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کی طرف پلٹ دینے والا اور موڑ کر بیکار کر دینے والا. سوچے ذرا، کوئی چیز اس کے اصل کی طرف لوٹا دی جائے تو وہ بالکل الٹ ہوگی نا، جیسے گاڑی کا انجن آگے کی بجائے بالکل پیچھے لگا دیا جائے تو وہ گاڑی نہیں چلے گی نا. یہی اشارہ ہے اس میں کہ اسلام کی ترقی نے کفر کو پیچھے پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا اور ایسا ہو کے رہے گا. کتنی تسکین ہے اس میں، کتنا سکون ملتا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اللہ کے راستے پہ جم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے لیے راستے بنا دے گا، اور اپ سائڈ ڈاؤن ہونے والی کیفیت دکھتی ہے کہ وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وَهُوَ السَّرِيعُ الحساب، اور وہ جلد محاسبہ کرنے والا ہے. کیسے؟ دنیا میں قتل اور قید اور جلا وطنی کی سزا دینے کی صورت میں. آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پھر زیادہ عرصہ ان کے ساتھ بھی خیر نہیں ہوئی، قتل کیے گئے بدر کے موقع پہ، بہت سارے قیدی ہوئے، اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پہ بہت ساروں کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی. پھر اسی طرح اگر اشارہ یہود کی طرف ہو تو خیبر کے علاقوں تک ان کو بھیجا گیا، اور بالآخر بھی وہاں سے بھی نکل گئے. اور ویسے بھی دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لیتا ہی ہے، آخرت کا حساب تو بہرحال ساتھ ہی ہوگا. وقت مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اور ان سے پہلے گزشتہ اقوام میں جو کافر گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاء اور مومنوں سے فریب کیے تھے، جیسے ان لوگوں نے آپ سے فریب کیا ہے، لیکن اصل سزا مکر کی اللہ ہی کے پاس ہے، یا اللہ ہی کے پاس ہے ان کا مکر، یعنی ان کے مکر کی سزا اللہ دے گا. اور اسی طرح دوسری تفسیر مکر و جمیعہ کی کیا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا ہے. آج یہ کچھ اور سوچتے ہیں اور کل ہو کچھ اور جائے گا، یہ چیز جو اپنے لیے نفع کی سوچ کے کر رہے ہیں کل اسی کا ان کو نقصان ہوگا، لہٰذا یہ جو مرضی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مکروں کی سزا دے کے رہے گا. کیونکہ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی کسی نفس نے کمایا، اور ان کو ان کے عمل کا بدلہ بھی دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی تدبیر. لوگ کچھ اور پلاننگس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ ڈیزرو کسی اور چیز کو کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو پیش کر دیا کہ یہ چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں کل یہی چیزیں ان کے اپنے خلاف استعمال ہو جائیں گی. اور ہمارے ہاں اس بات کو یوں بھی کہتے ہیں کہ جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ اپنے خود اس میں گر پڑتا ہے. تو لہٰذا بات کا خلاصہ کیا ہے کہ کبھی بھی کسی سے دھوکہ دہی کرنا یا کسی کو اس طریقے سے ڈوچ کرنا کہ جس میں اپنا فائدہ لے لیا جائے اور دوسرے کا نقصان کر لیا جائے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آتی. اور خاص طور پہ جب اسلام کی دشمنی میں لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ آج ان کے اپنی نسلوں کے اندر ہی ایسے ایسے کام ہونے لگے اور ایسی چیزیں سامنے آنے لگیں کہ وہ اپنے نجی مسائل کا اتنا شکار ہو گئے کہ انفرادی طور پہ مطمئن نہیں دکھتے اور زندگی میں اطمینان بھی نہیں ہے. انہوں نے عورتوں کے کردار پہ تنقید کی، اسلام نے عورت کو پریس کیا ہے، لیکن آج ان کی اپنی عورتوں نے ان کے لیے کیا کیا مسائل کھڑے نہیں کر دیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عنقریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں گروہوں میں سے کس کے لیے آخرت کی سزا ہے، کس کو اچھا ملے گا کس کو برا ملے گا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ ساری چیزیں. کون آج اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ دنیا میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دنیا کے خزانوں کے مالک ہو گئے یا دنیا کے سارے ریسورسز ہمارے قبضے میں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو وقتی طور پہ دیے ہیں، اور آخرت میں تو پورے کے پورے اللہ کے ہاتھ میں. پھر وہ جس کو جہاں جانے دے گا وہی ہوگا. اور یہ ہے اصل میں مکر اللہ کی تفسیر. اللہ کا مکر کیا ہے؟ یہی بات کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ اللہ نے تدبیر کی ہوئی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, وہ کہتے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں. کون کہتے ہیں؟ کفار مکہ کہتے تھے یا سرداران یہود کہتے تھے؟ کس کو کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ تو بھیجے ہوئے ہی نہیں ہیں. کہا اچھا. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ کی شہادت کافی ہے. کہا اچھا تم کہتے ہو تو کہتے رہو, گواہ لاؤ. ہاں میری طرف سے تو گواہ اللہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات دیکھیے, لفظ لست مرسلہ کو ہائی لائٹ کیجئے. کوئی نبی کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں, تو کیا یہ آپ کے سامنے آ کے کسی شخص کو آپ کو جھٹلانا نہیں ہو سکتا؟ آپ بیٹھ جائیں جی, آپ کو کچھ نہیں آتا. بیٹھ جائیں جی, آپ کسی کام کے نہیں ہیں. بیٹھ جائیں, آپ کو یہ کام نہیں کرنا آتا. ہم آگے سے کیا کرتے ہیں؟ صفائیاں پیش کرتے ہیں, روتے ہیں, دھوتے ہیں. اللہ کے نبی کو کیا طریقہ سکھایا گیا؟ پہلی بات یہ کہ آپ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا کیوں نہیں, میں تو ہوں بھیجا ہوا. یہ تو نہیں کہا تم ایسے کیسے کہہ رہے ہو. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف نہیں. کہا اچھا جی ٹھیک ہے, نہیں ہے. ہاں بس اللہ گواہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں. یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے بات کو ٹالنے کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کو بلانے کا بھی, کہ ہاں بھائی اللہ کو پتہ ہے جو میں کر رہا ہوں, جو میرا کام ہے, جو میری خوبی یا خامی ہے. آپ اس معاملے میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جو ہی بات اللہ پہ ڈال دیں گے لوگ خاموش ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ سے تو بہرحال ہر ایک ہی ڈرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس ڈر کو کوئی پیچھے ڈال دے اور نفس کو اور گناہوں کو اتنا بڑھا لے کہ جس کی وجہ سے بظاہر لگے کہ وہ نڈر ہے, لیکن انسان کی فطرت کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے. اور اس کے لیے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں. انتظار کر لو قیامت کا, وہی فیصلہ کرے گا. وَمَنِ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور ان لوگوں کی شہادت کافی ہے جن کے پاس اللہ کی کتابوں کا علم ہے. یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں پھر دو تین مختلف تفاسیر ہو جاتی ہیں اس بات کی کہ تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوگا. جاؤ ان کو دیکھ لو جن کو کتاب کا علم ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے عبداللہ بن سلام جیسے لوگوں کی طرف, کہ جو پہلے نصارہ میں سے تھے اور اس وقت بھی ان کو اللہ کی کتاب کا علم تھا. تو جا کے ان سے پوچھ لو. سلمان فارسی تھے, تمیم داری تھے, یہ سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, اور یہ پچھلی کتابوں کو بھی جانتے تھے. تو لہٰذا یہاں کتاب سے مراد, پہلی تفسیر اگر اہل کتاب لی جائے تو یہی مراد ہوگی. بعض کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے, اور حاملین علم, علم کتاب مسلمان ہے, یعنی مسلمانوں کے بڑوں سے پوچھ لو. اور بعض کہتے ہیں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے, کہ جن کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے مراد اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ کیسے پوچھیں گے؟ اس لیے پہلا مفہوم جو ہوتا ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے. یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کتاب جو ہے یہ جنس کتاب ہے, یعنی ایک جنس کے طور پہ آئی ہے. اس کو آپ کہیں بھی لے سکتے ہیں. خلاصہ یہی ہے کہ تمہیں نہیں ماننا تو نہ مانو, تمہاری خوشی. تم کیسے مانو گے؟ تمہارا دل ہی اندر سے کھوٹا ہے. تو لہٰذا آپ تم بحث کرو یا کچھ بھی کرو, دل چاہے تو کسی سے جا کے پوچھ لو, نہیں ہے تو انتظار کرو. کل قیامت کے دن سارے پول کھلنے والے ہیں, اور اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم سچے تھے یا یہ نبی سچا تھا. تو یہ تھی سورت الرعد. پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلوں کے نفاذ اور قضاء اور قدر کی بات کسی رنگ تک ہو گئی تھی.